طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقدس مصر يوركي قش يعني يوركي إشاد برماما سائل من إشاد برماما نمازدا أتور تشهد نمازن تشهدين أتوردوم زمان son تشهدين أتوردوم زمان حركة أدرجيمي أتمد أترمياجيمي حركة أتجيم أتميجيم بيحط إكينج تشويت دوتر دون زمان حركة أترجيمي أتميجيمي يروسكي هيك شبسكي برنج olarak إشارة أتمة konusu alemler arasında yani hemen hemen ihtilaf yok ancak Hanefi mezhebinde ihtilaf var. Yani İmam Malik, İmam Şafii, Ebu Hanife, Hanabile mezheplerinde evet işaret edilebilir, dikilebilir ama ne onun hareket ettirilmesi veyahut da ettirilmemesi konusunda alimler arasında bir ihtilaf var. Birinci olarak Şafii'ye diyorlar ki taban Şafii mezhepleri kendi aralarında çok ihtilafları var. Bir de diyorlar ki evet hareket ettirilebilir. Bir bazı mezhepler Şafii'lerde 3 tane rivayet var. Hayır, hareket ettirilemez. Hareket ettirilmez. Yalnızca ne? Yalnızca yani işaret edilir. Üçüncü olarak da mekruhtur diyorlar Şafii mezhepleri. Ama Hanabile mezhebi diyorlar ki Hanabile mezhebi diyorlar ki yani onlardan da 2 rivayetler var. Onlardan da 2 rivayetler var. Diyorlar ki bilir. Bazıları Hanbeli mezheplerinden bazıları da diyor ki hayır ettirilemez. Hanefi mezhepleri de ne diyorlar? Hanefi mezhepleri diyorlar ki hayır hareket ettirilemez. Ama şehadette ne yapabilir? İşaret ettirilebilir. İşaret ettirilebilir. Onların kendi aralarında ihtilaflar var. İmam Malik mezhebinde hiç şüphesiz ki ihtilaflar var. İhtilaflar var İmam Malik mezhebinde. Yani bazı alimler hareket ettirebilir, bazı alimler yalnızca işaret ettirilir diyorlar arkadaşlar. Bizler diyoruz ki bu konuda çok ihtilaflar var. Evet, işaret etmek geldi ama hareket etmek geldi mi, gelmedi mi? Bu konudaki hadis konusu. Şeyh Albani sizin bildiğiniz kadar görüyor hareket ettirme konusunu, o hadisleri sahihlendiriyor. Ama diyoruz ki kim ki Şeyh Albani'nin mezhebini seçerse yani alimler Şeyh Albani'nin yanında namaz kıldı. Ne olarak görüyor? Çok hafif olarak yani çok hafif olarak yukarıdan aşağı çok hafif olarak neyi kıpırdattığını görüyorlar. Kıpırdattığını görüyorlar. Şeyh Albani'nin bu şekilde Muhammed bin Amr Bezmul Muhammed bin Amr Bezmul bu şekilde Şeyh Ebel yanında kalıp çok hafif olarak ne hareket ettiğini görüyor. Taban Şeyh Ebel'i bir bazı hadisleri sahihlendiriyor. Bir bazı hadisleri sahihlendiriyor. Ama bizim şeyhimiz şüphesiz ki görmüyor. Yalnızca işaret ettiğini görüyor. Yalnızca işaret ettiğini görüyor. Hareke yoktur diyor ve bütün hareke hadislerini Şeyh Mukbil ne yapıyor? Zayıflandırıyor. Zayıflandırıyor. Yani mesela o şeytana çok nedir? Kırbaçtır veyahut da çok şiddetlidir gibi hadisler zayıflandırıyor. Zayıflandırıyor bizim Şeyhimiz. O Şeyh Bin Baz rahimahullahu teala. Onun için diyoruz ki arkadaşlar bu konuda taban çok söz var. Ve bizler diyoruz ki kim ki Şeyh Albani'nin sözünü alırsa çok hareket yaptırmasın. Yani çok hareketi hafif olarak, hafifçe ne aşağı yukarı yalnızca Şeyh Albani'nin yaptığı gibi. Ne kim ki Şeyh Mukbel'in sözünü alırsa ben buna gidiyorum. Çünkü bu hadisi aradım. Bu hadisleri aradım ve buldum. Neye çıktı? Bu hadislerin hareket hadislerinin birinci olarak zayıf yani olduğuna, hareket ettirme hadislerin zayıf olduğuna, ikinci olarak işaret ettiği zaman çok rivayetlerde işaret geliyor. Hareket değil. Hareket değil. Onun için ben işareti seçiyorum. Hareketi değil. Vallahu alem. Allah razı olsun. Buraya kadar yeterli size. Ve billahi tevfik.